Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Chcemy zwrócić Państwu uwagę na znieważanie. To ogromny problem w szpitalach i przychodniach. W dobie czwartej fali koronawirusa pacjenci znów zaczęli masowo obrażać lekarzy i pielęgniarki. Dostaje się też policjantom. O szczegółach Izabela Kostyszyn. W czwartej fali pandemii padają kolejne rekordy zakażeń. Tymczasem w szpitalach i przychodniach przybywa agresywnych pacjentów, mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Niestety jest tak, że paradoksalnie im więcej mamy pandemii, problemów, tym więcej mamy tego typu sytuacji, w których personel medyczny jest obrażany. Jak obrażani są lekarze, pokazuje ten fragment filmu związanego z akcją Szanuj Medyka, w którym lekarze opowiadają, jak są traktowani przez niektórych pacjentów. Pacjent po prostu opluł mnie. Najzwyczajniej w świecie. Wezwiska, pogróżki, podważanie naszych kompetencji. Są to słowa typu, co wy tu robicie, nic nie robicie, nie umiecie się zająć pacjentami, tu można umrzeć. Rzucił się na mnie, rzucił się na szyję, próbował wykręcić rękę. Wreszcie wypchnął moją osobę na drzwi i w ten sposób, tak jak w starych westernach, oboje wypadliśmy na korytarz. Chociaż akcja Szanuj Medyka ruszyła rok temu, warto ją przypomnieć, bo czwarta fala pandemii właśnie się rozpędza, mówi prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, która rozpoczęła tę akcję, dr Tadeusz Urban. Ilość zachorowań wzrasta. Znowu zaczynają być ograniczenia w przyjęciach do szpitali, bo szpitale zaczynają się nastawiać na przyjmowanie pacjentów covidowych. No to też spodziewamy się, że znowu jakieś takie elementy braku zrozumienia czy wręcz agresji mogą się pojawić. Dlaczego pacjenci obrażają? Bo często nie akceptują wymogów profilaktyki covidowej, noszenia maseczek lub mają własne zdanie na temat szczepień, które przekazują lekarzowi w sposób agresywny. Dochodzi do zupełnie dramatycznych czasem sytuacji. Tego jest coraz więcej. Przybierają one charakter czasem obrazy słownej, czasem jakiejś czynnej napaści. Wielu pacjentów nie akceptuje też zakazów spotkań z rodziną w czasie leczenia covidu, mówi dr Tadeusz Urban. Ludzie przychodzą i po prostu uważają, że będą agresywni, będą krzyczeć, będą się rozbijać gdzieś w pomieszczeniach, wówczas uzyskają ten dostęp do swojej bliskiej osoby, zastraszając personel. My takich skrajnych sytuacji się obawiamy. Nie tego, że ktoś nie jest dla nas miły. W szpitalach dochodzi więc do dramatycznych sytuacji, a w internecie do fali hejtu, tłumaczy dr Michał Sutkowski. Jeżeli ktoś porównuje lekarzy z nazistowskimi, hitlerowskimi oprawcami. Jeżeli ktoś nam pluje w twarz, dopuszcza się takiej napaści na rodzinę, niszczy mienie przychodni i tak dalej, i tak dalej, a takie sytuacje mają miejsce. No to jest poniżej pewnego poziomu i niestety tego poziomu nie trzymamy. Nie mówię o wszystkich Polkach i Polakach, ale część nie trzyma. Nerwów na wodzy i emocje są nadmiarowe. Z falą zniewag w czasie czwartej fali koronawirusa spotykają się też policjanci kontrolujący wypełnianie obostrzeń covidowych lub ci, którzy interweniują w szpitalach czy przychodniach. Jak mówi rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, funkcjonariusze najczęściej obrażają osoby, które nie dopuszczają do siebie myśli, że pandemia faktycznie istnieje. To są osoby, które wyzywają, które bardzo często też przy tym i potrafią też grozić funkcjonariuszom publicznym. Dlatego warto przypomnieć, że takie zachowania są naganne nie tylko z moralnego punktu widzenia, gdzie powinno być pełne zrozumienie dla działań funkcjonariuszy państwowych, ale także wypełniają znamiona przestępstwa. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego, jakim jest policjant, grozi kara do roku pozbawienia wolności. Z ochrony należnej funkcjonariuszom publicznym korzystają też lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. Policjanci, w przeciwieństwie do lekarzy, często kierują sprawę o obrazę do sądu. Lekarze rzadko to robią, bo jak twierdzą, zwyczajnie nie mają na to czasu. Zawsze czeka kolejny pacjent.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W salonie politycznym Trójki z Katarzyną Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej rozmawialiśmy m.in. o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej, reformie wymiaru sprawiedliwości i ostatniej podwyżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Pani poseł, proszę przypomnieć, jak pani głosowała w sprawie budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej? Przeciw, dlatego że ja osobiście nie wierzę, że ta zapora kiedykolwiek powstanie, natomiast wydawanie 1 615 000 000 zł w sposób bez przetargu, bez nawet takiego skróconego formy jakiegoś konkursu, tylko wśród swoich znajomych, no to ja po doświadczeniach na przykład z respiratorami powiem szczerze, że jakoś nie mam zaufania do tej ekipy. I wczoraj pan minister Kamiński panią w ogóle nie przekonał, przedstawiając nowe informacje w tej sprawie, przedstawiając osobę pełnomocnika budowy tej zapory, pokazując wizualizację, pani zdanie się nie zmieniło. Dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że na razie tym rządzącym nie udało się zbudować żadnej inwestycji. Ja przypomnę, że nie wyszło Mieszkanie Plus, nie wyszedł prom. Jedyna inwestycja, która została zaczęta i ukończona, to jest elektrownia w Ostrołęce, ten kolejny blok, który przypomnę, że skończyło się tak, że zbudowano za 1 300 000 000 i zburzono. W związku z tym, jeżeli inwestycje temu rządowi idą w ten sposób, to możemy się spodziewać, że ten mur powstanie, czy zapora, ponieważ widzieliśmy, że to miało być raczej metalowe, powstaną dokładnie wtedy, kiedy skończy się ten kryzys na granicy wschodniej. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że polska granica ma być bezpieczna i szczelna. Ona to jak zapewnić właśnie to bezpieczeństwo i tę szczelność, pani poseł? Skoro zapora to jest zły pomysł, to jakie są inne metody? Ja nie twierdzę, że zapora jest złym pomysłem. W wielu krajach tego typu zapory są, tylko że po prostu nie ma żadnego powodu, żeby nie było tam stałej kontroli NIK-u, nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją, w której ktoś patrzy na ręce tym, którzy wydają wielkie, ogromne pieniądze publiczne. I jeżeli spojrzymy na to logicznie, to biorąc pod uwagę, że można stosować skrócone procedury, można stworzyć komitet, w którym będą ludzie również z opozycji mogli przyglądać się temu, jak te pieniądze są wydatkowane. Pamiętamy respiratory. Wie pan, do końca nie odzyskaliśmy 10 000 000 zł za respiratory kupowane przez pana Szumowskiego. A przypomnę, że była wtedy nawet opinia bodajże albo ABW, albo CBA, że kontrahent jest godny zaufania. Okazało się, że to nieprawda. I teraz ci sami ludzie, CBA bodajże, od którego ktoś kilka milionów wyniósł z kasy przy pomocy reklamówki, ma odpowiadać za kontrolę 1 615 000 000 publicznych pieniędzy. Czyli pani nie wierzy zapewnieniom ministra Kamińskiego, który zapewnia, że ta budowa tej zapory będzie prowadzona szybko, ale też transparentnie. Przypomnę, że minister Kamiński miał wyrok sądu pierwszej instancji dotyczący przekroczenia uprawnień. Został potem ułaskawiony przez prezydenta, ale przypomnę to. Przypomnę również, że odpowiada jako kontrola nad właśnie tym CBA, bo jest kontrolą nad służbami, z którego wyniesiono te kilka milionów w reklamówkach. W związku z tym nikt mi powie, jakie ja mam podstawy, żeby mu ufać. Poza wszystkim uważam, że do bezpieczeństwa granicy polskiej jednym z elementów jest uwspólnienie tego problemu dla całej Unii Europejskiej. No ale Komisja Europejska mimo apelu 12 państw stwierdziła, że nie będzie tutaj środków przekazywała na budowę zapory. Nie chodzi o środki, chodzi o to, że prawdopodobnie mogłoby być inne podejście, jeśli chodzi o te środki, gdyby Polska zaprosiła do stałej współpracy Frontex, a wiemy, że nie zaprosiła, ponieważ w tej sprawie pytał się europoseł Miller między innymi, tak żeby tam byli obecni cały czas funkcjonariusze Frontexu. Ja przypomnę, że Frontex nie ma jakichś rozbudowanych sił. Natomiast chodzi o to, że to, co się dzieje, ten kryzys na granicy wschodniej, jest równocześnie kryzysem całej Unii Europejskiej, ponieważ jak na razie NATO. Ta granica nie jest szczelna i zauważamy, że ci ludzie przenikają w tysiącach już do Niemiec i informują, że przekroczyli granicę polsko-białoruską, całą Polskę i tam trafiają. Natomiast bardzo skutecznie polscy pogranicznicy na żądanie polskiego rządu przerzucają przez granicę ciężarne kobiety, które okazuje się, że potem poroniły, dzieci małe w ten sposób, że w pewnym momencie kobieta straciła kontakt ze swoim kilkuletnim dzieckiem. Mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy już 9 tam osób, już z 9 zgonów, zgonów. Ja bym chciała bezpieczeństwa, ale nie okrucieństwa. Z jednej strony rzeczywiście zadaniem jest zabezpieczenie tej granicy i dorośli, sprawni mężczyźni jakoś niestety przekraczają granicę zarówno polską, białoruską, jak i również cały teren Polski, dostają się do Niemiec. Natomiast bardzo sprawnie przerzuca się z powrotem za granicę kobiety w ciąży, małe dzieci, czyli osoby bezbronne. Państwo ma być silne wobec silnych, a nie musi być silne wobec słabych. Pani poseł, mamy kolejną prowokację, jak to się nazywa. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat godzinę temu, przed naszą rozmową. Kolejne prowokacje na granicy. Wczoraj białoruski żołnierz próbował oddać strzał z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy. Na szczęście broń nie wystrzeliła. 100 metrów dalej 5 uzbrojonych Białorusinów próbowało zniszczyć ogrodzenie, jednocześnie krzycząc, że zastrzelą polskich żołnierzy. Po wezwaniu na miejsce dodatkowych sił wojska i Straży Granicznej Białorusini wycofali się. To już trzecia taka prowokacja, więc sytuacja eskaluje. Dlatego tak ważne jest oczywiście obecność Frontexu, czyli obecność przedstawicieli, można powiedzieć, Unii Europejskiej na granicy. Ale sama pani powiedziała, że Frontex nie dysponuje wielkimi siłami. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było wiadomo, że to jest wspólny kryzys całej Unii Europejskiej. Czyli żeby, jeżeli będziemy się starać o środki na właśnie pomoc chociażby przy zbudowaniu tej zapory, jeżeli będziemy potrzebowali jakiejś pomocy w momencie, w którym rzeczywiście tych przekroczeń będzie więcej, to żeby Unia Europejska miała pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Podobnie nie widzę powodu, dla którego nie ma tam na tej granicy dziennikarzy. Ja przypomnę, że nawet w czasie konfliktów zbrojnych dziennikarze akredytowani są na miejscu, gdzie odbywają się konflikty zbrojne. Tak samo nie rozumiem, dlaczego nie zareagowano przy pierwszych przypadkach takich prowokacji ze strony Białorusi, informując o tym NATO. My jako członkowie NATO mamy też obowiązek informowania o sytuacji, w której jest zagrożenie na naszej granicy NATO. I teraz tym bardziej niepokojące są te głosy, które słyszymy na przykład z Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdzie odbywała się dyskusja o demokracji w Polsce, gdzie pojawiają się bardzo niebezpieczne głosy dotyczące tego, czy wobec kryzysu demokracji w Polsce, który spowodowała partia rządząca, nie należy z Polski wyprowadzić wojsk amerykańskich. Wtedy zostaniemy się samotni. Nasze bezpieczeństwo jest oparte w głównym stopniu na przynależności do Unii Europejskiej, na przynależności do NATO. Pomówmy zatem o tej praworządności. Wojska amerykańskie na terenie Polski. Pojawił się kolejny pomysł reformy wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj prezydent Andrzej Duda przekazał do laski marszałkowskiej, jak to się mówi, projekt ustawy w sprawie sądów pokoju. Patrząc na reakcję niektórych polityków opozycji, mam na myśli tutaj wypowiedź pana posła Marcina Kulaska z Lewicy, ten podział polityczny, sejmowy, jeśli chodzi akurat o ten pomysł, może być nieoczywisty. Może się okazać, że część opozycji ten akurat pomysł popiera. Jak pani się zapatruje na ten pomysł? Szczerze mówiąc, jest mi to stosunkowo, nie wiem jak to dokreślić. Znaczy uważam, że nie jest to w tej chwili najważniejszy problem. Stan chaosu, którym pogrążył się stan system sprawiedliwości w Polsce na skutek reform albo deform Zbigniewa Ziobry, jest w tej chwili taki, że czas rozpraw wydłużył się z 4 z czymś do 7 miesięcy. No i to ma być właśnie remedium, pani poseł. No dobrze, no ale na razie, jeżeli po działaniach 6 lat Zbigniewa Ziobry i jego reform mamy do czynienia z sytuacją, w której czas się tylko wydłużył, to jakoś specjalnie nie wiem, nie wierzę w to, że ci sędziowie pokoju coś pomogą, szczególnie, że mam wrażenie, że cała ta akcja jest związana tylko z tymi 3 głosami, które potrzebują od Kukiza w PiS-ie po to, żeby utrzymać większość. Oni już nie mają w tej chwili możliwości rządzenia, już w tej chwili jest większość potrzebna do utrzymania władzy, czyli tego, żeby na przykład nie odwołano któregoś z ministrów. Czyli na razie pani stanowiska nie ma, za lub przeciw? Znaczy, były opinie, ja nie jestem konstytucjonalistą, ale były opinie konstytucjonalistów, że ponieważ w rozdziałach konstytucji dotyczących sądów i trybunałów nie ma sędziów pokoju, więc jest pytanie, bo przed nim pojawiały się takie pomysły, czy to rozwiązanie jest w ogóle konstytucyjne. Ja nie wierzę, szczerze mówiąc, że wobec tego bałaganu, który został stworzony, że to coś pomoże. A po drugie, chyba jak ja często podróżuję komunikacją zbiorową, między innymi pociągami, i szczerze mówiąc, jeszcze nie słyszałam, żeby kogokolwiek zainteresował problem sędziów pokoju. Natomiast to, co wzburza w tej chwili ludzi, to jest na przykład śmierć pani Izabeli. To, co właśnie między innymi z prawem zrobiła partia rządząca poprzez wniosek do TK i dyspozycyjne TK. Tu jest akurat spór prawników, czy rzeczywiście miało to związek z wyrokiem Trybunału, czy było zaniechaniem lekarzy. Ale to będzie badała prokuratura, pani poseł, a nie politycy. No tak, to dwie rzeczy. Po pierwsze, w 2016 roku Jarosław Kaczyński powiedział, że chce, żeby rodziły się ułomne, ciężko chore dzieci, żeby umierały potem, żeby można było je ochrzcić. W związku z tym zrealizowała się jego wola. Tylko że wtedy, kiedy proponowano kobietom pokoje do wypłakiwania, nikt nie powiedział, że to się skończy kostnicą. Pani Izabela, przypomnę, osierociła 9-letnią córkę. Pani Izabela w swoich SMS-ach, które wszyscy mogliśmy zobaczyć, bardzo jasno wiązała, co się z nią dzieje przed śmiercią, z tym, że lekarze mówią, że nie mogą usunąć tej ciąży ze względu na zmieniające się prawo aborcyjne. W związku z tym, słuchając słów pani Izabeli, możemy jasno powiązać to, co się stało, ze zmieniającym się prawem, które nie wszyscy PiSu, tak to oceniają, pani poseł. Oczywiście pani poseł ma do tej opinii pełne prawo. Na koniec jeszcze, bo czas nagli. Pani poseł, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych, choć te stopy procentowe nawet po tej podwyżce nie będą w takiej wysokości, jak jeszcze sprzed pandemii. Ale to ma być właśnie sposób na rosnącą, galopującą wręcz inflację. Rząd planuje taki jeszcze przygotowanie takiego pakietu antyinflacyjnego, jak wczoraj powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Czego pani oczekuje, jeśli chodzi o zawartość tego pakietu? Co powinno się w tym dokumencie znaleźć? Jakie inne pomysły na zbicie, że tak powiem, inflacji? Ten rząd nie jest zdolny, ani nie ma interesu, żeby walczyć z inflacją, ponieważ inflacja, zauważmy, że ostatnio pan Tadeusz Morawiecki zapowiedział, że odnalazł kilkadziesiąt miliardów złotych dodatkowych w budżecie. To jest tak zwany podatek inflacyjny, czyli to jest to, co wpływa dodatkowo na przykład z VAT-u do budżetu państwa na skutek tego, że rosną ceny produktów. W związku z tym za ten dodatkowe pieniądze zapłaciliśmy wszyscy, płacąc za produkty. To najbardziej uderza w osoby najbiedniejsze, ponieważ jeżeli pan, przepraszam, nowy minister rolnictwa chrzani, że ludziom rosło 20% pensje, to jest nieprawda. W ten sposób mogą według rosnąć pensje najmniejszych przedsiębiorstwa. Znaczy po pierwsze według GUS-u 10, po drugie nie dotyczy to budżetówki, po trzecie mamy do czynienia z sytuacją, w której emerytury, renty też nie rosną w tym tempie. Jakie konkretne rozwiązanie, pani poseł, bo czas już pierwsze, niewiele czasu. No, wie pan, po pierwsze, pan Glapiński wykazał się całkowitą indolencją. Widzieliśmy jego zapowiedzi, że nie ma żadnego ryzyka inflacji tuż przed inflacją. Te wszystkie działania są mocno spóźnione. Ale zostały podjęte. Jakie jeszcze? Pani poseł, dopytuję. W tej chwili to jest tak jak popryskiwanie wodą wielkiego pożaru. No tak to mniej więcej wygląda. Mówię, długo w interesie rządu była inflacja i robił wszystko, żeby ta inflacja wzrastała, a nie malała. W tej chwili czują, że Polacy też odczuwają to w kieszeniach. Zaczynają jakieś działania, tylko mocno spóźnione. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim, no jednak trzeba wziąć pod uwagę, że powinno się przesunąć Nowy Ład, dlatego że w Nowym Ładzie są następne impulsy proinflacyjne. Odsunąć wejście w życie w tych projektów, tak? No powiedzieliśmy, że jeżeli pan spojrzy na działania dotyczące, szczególnie dotyczące te przedsiębiorców, dlatego że jeżeli podwyższy się bardzo koszty funkcjonowania przedsiębiorcom, no to oczywiście będą rosły ceny produktów i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Tak samo, że jeżeli rząd mówi na przykład, pan premier Kaczyński mówi o wielkim programie wielkiej armii, która ma być większa niż armia Francji i Wielkiej Brytanii, które są, przypomnę, dużo większymi od nas krajami, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców i mówi, że to zostanie sfinansowane z obligacji BGK, no to również jest działanie proinflacyjne, bo to jest tak jak drukowanie pieniędzy, dokładnie tak samo. W związku z tym wszystkie pomysły partii rządzącej niestety odbijają się na naszych kieszeniach. Rząd nie ma swoich pieniędzy i jeżeli nagle pan premier znajduje ekstra pieniądze, to zdajmy sobie sprawę, że jak idziemy do sklepu i płacimy ogromne pieniądze za zakupy, to właśnie są te pieniądze znalezione przez Mateusza Morawieckiego. Z Katarzyną Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej rozmawiał Bartłomiej Graczak. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie, twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę,